Halló! Halló! Szia! Halló! Csak tudom, Erzsi vagyok Bugyiból. Szeretném kérni Kozsótól a gyöngyhajulást. Jó, Kozsótól a gyöngyhajulást. Hát megérte, csirke! Úgy veszem észre, egy mini hangjátékot hallhattunk. Igen.